أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مقصد سورۃ البقرہ بیان سرور و مسرور، اس بات دا توحید، اس بات دا رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سمجھی سورۃ کی سرور مسدی بیانی کے دارے میں سورۃ پر سرور حصوں کی تقسیم نے اول ایسا آیت نمبر 100 پر بھائی کور و مسئلہ اس بات دا توحید در قدر بابو نے کے بارے میں چھو داود اول ایسی آیت نمبر 21 کے بعد دو میں ایسا 101 میں 176 ایسا گویا پر بلکہ اس بات رسالت باندھے نہ اعتراضات اور داغی جوابوں اور آخر کے سو مسائلوں میں پھر دشت کی تھی. آیت نمبر 177 نہ 253 جوش پر در میسا ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد دے دو مناظر نہ ابتدائی منزل دے جہاد بیانوں کو در میسا کی دلتا دے ابتدائی منزل دے پارا دے خبر ضروری مجھے مجاہد ٹریننگ ارے پہ آیت کے بیان کے پورے سے تکلیم چاہیے چلے مجاہد نہ اور بینجو مانے عقیدہ جو لکی نو دینا مگر ضروری ہو چی بینجو مانے عمل کی دینا مسوسی ہو چی تکا بزرین ہو سوسی چی پہ مجاہد کی بھی دے جہاد نشید نے اور دویمہ خبر دو ابتدائی منزل دمر کے ساتھ آگے دا پارا سرو قوانین نے بیان کر اور دارے کے درمہ خبر دو کور اس کا مجاہد نقی دا پارے اتل دا سحکام بیان کر اور آخر کی بیا زجر ورک چچا جہاد نہ قبول کرا پھر جہاد نہ تختی دل اور دارے کی مثال دانا چاہ ذکر کچھ امیر اطاعت نہ کرا اور آخر کی نقطہ مشہوریت کا کتاب نے ذکر کرا کہ جہاد اللہ علیہ فرض کرا بیایت نمبر 254 سلور و محیسہ ترخیر پورے دا قدی کی بیان دے انفاق کی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پشکون دادا پر آگا 254 کی ترغیب اور کے انفاق کا اول آیت تدری سلور میں سے یا ایو لگی نام انہوں نے یکنوں ما رزقنا کو اور تخویف یو ذکر کا جمال نہ لگئی اگر چاہ دے تخویف اور علت بیان کو وجہ ذکر کر چکے مال والے اوڑا گئی اور کانسو نہ ہوں دوانی مو بے دعوت تو ہی ذکر پر قدرن دلوان دے اور رب دیدا ہوں مخ کے سرے چمال با لگی دے مسئلے بہتا چمال اوڑا گئی کہ نام مسئلہ پرشی تو ہوگی باقی اور ذرائع ذکر کر یہ دو لار ذکر دو لار شوی تر مسئلہ توحید بیان شو کا ذرائع سارا نو دو قسم کرے چھ یو اصحاب الغی اور دو اصحاب الرسل کگی لار والا او سی لار والا مدہ اصحاب الرسل داری منزل ذکر کر چہر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجو من النور من الظلمات الى النور چلائے تے چرو دے شکیات نو باسی رنا اللہ دوش او چکما اصحاب الغیو کگیلار والا انو اولیاء او متواوت چیتانا نے مرگری شو یخرجونه من النور الى الظلمات رڼا دې وباسي ته دې مطلب کاغذ سیمان په کې پاتې اره په وباسي دې مثالونه ذکر کړل پرې دا اصحاب الغي او دا اصحاب الرشد په طریقه د لوخ نشر غیر مرتب یعنی اول مخه بیان د اصحاب الرشد شوی بیا د اصحاب الغي بیان شو نو دې ته د اصحاب الغي مثال مخکې کړ د اصحاب الغي مثال مطلب بیان مخکې د اصحاب الرشد مخکې وشو پایت کې بیا د اصحاب الغي ذکر شو نو دې ته د اصحاب الغي یعنی هغه د کګي لا وره دا غي مثال مخکې وشه. او دا غي مثال ذکر کړ د نمرود سره چې مسلو د بیان شنو په ځای نه دراشي انکار وکي او د اصحاب الرشد مثال د عزیر علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام شانتي چې مسلو د بیان شي په ځای نه سره نو نور عقیده مضبوط شي مخکې نه به توحید عقیده لیکن چې دلایل او د بیان شي عقیده یې ورو مضبوط شي نور مال عقیده ذکر کړه چې د الله په ځای باندې په توحید باندې وزدی زینا تکمایتون جمعو رسکل نشبگ آیتون پا دیکی درگی ورکی انفاق تا بی مثالو نسا زکر بس حیصہ دا انفاق دا مان لگوڑ ندر دا بی مثالو نذکر کئی مطر اللدین صفت دا کسان یون جبو نامالو چی خرچکی مال نقر جی سے مل لائے بلا دا اللہ کی کمت علی حبت پشان دا دانی دے ام بدت سبع سنابل زرغون کی سبع سنابل او وگی فی کل سنبولتن فہر یو وگی کی میں اتو حبا سندانی وی مثل اللذینا صفت دا کسانو ینفقون اموالاو چخرچ کے مال نخبر فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کی پلا دا اللہ کی مطلب دا اللہ در ادا رفارے لگے اید ایمان والاو صفت دے صفت دا کسانو چخرچ کے مال نخبر پلا دا اللہ کی کمت علی حبا دے پرشاند دانی دے ام بطر یہ داغی داغا مال لگول و مثال داغا خرش کول داغی مثال پرشاند داغ دانی دے ام بطر چی زرغون کی سب آسانا بل او وگی یعنی دانا یو وغوزی زمیدار لیکن داغی نا او وگی رو جی فی کلی اردو کی دخوش آوی غالی میں فی کلی سنگورت دیوی دانی نا او وگی سو چکے فیکل نے سنگوڑا دن پہر یو وگی کی میں ادو حب سن دانی وی اگر دانی گیا یعنی دے یو تخم نا دا دا وگو دا جوار و مثال داغینا یہ مثال دا غنم و آخلا داغینا او وگی جوشی ہو بیا دا ہر یو وگی کسل دانی وی مطلب یہ ذکر کئی چھو مطلب یو دیو لگولا یو روپی دا اللہ بلا رکھے نو دا یو په وو سمې د الله جوړې دي وای شي او صرف دان والله یضاعف لمن یشاء او الله د جن کې لمن یشاء او چارې جو غشي د دینه وو سو سو چې څور له سو دا غي بڑا بل اتی سو بیا دا رنګي 5600 دا سی اور پسې دا دا غي بڑا بل دای بڑا بل به درته یم دا سی او تجارت وای په دنیا کې چې هغه تا دا سی ډبل کې ڈبل شاہ پرشانتی مطر اللہ دین سکون آمالو صفت دا کسانو چی خرچکی مال نقفر پلار دا اللہ کی کمثل حبت پرشان دا اغدانی دے انبتت انددی دے مالونو دا خرچکولو مثال ذکر کی پرشان دا اغدانی دے انبتت چی رکھون کی سبع سنابل او وگی فی کل سنبولت پہر یو وگی کی میں ادو حبا سلدانی وی یعنی یو پو سر بے اللہ در کی چته دا الله بلال کې یو مال لري یو روپي لري او شه دان دالي پډبل والله يضاعف لمن يشاء او الله د جنتي چار جو غي مطلب داغي نه وي در زیات چې دا الله بلال کې مال لري والله واسو ناري مديش کې راضي نبي عليه السلام فرمای چې وي روپي یو لاکھ روپو له شګه سورته صاحبو د پوسو په دا الله پیغمبر څنګه نبي عليه السلام فرمای چې یو سړي ټول مال 2 روپي دي داغي نه یو روپي لري او یو شړی یو ټول مال دې شل کرو به دا نه نو یو لا کو لګو مطلب هغه یو د مال شل مې څو لګول نه شل لا کو او دا بل چې دا ټول مال 2 روپے هغه نه یو لګول مطلب دا ټول مال 2 روپے نو مطلب می مال یو لګو یو روپے یو روپے ته خښ شو دی وی لا کو مطلب دا دی ګور دی حدیث کی ترغیب دی اصل کې یعنی کتا سرا دو روپئی دی یو روپئی تو لگو کلس تی کوئشی داغی نا داغی مطابق که روپئی دی وست کی دو دی وست کی ہو لگو قسم دی سر دی لسکی ہو لگو قسم دی سر دی پنزو ستی سنتی سا داغی کوئشی اغتی ہو لگو دارلا پلا رکی اللہ بے دل داغی پڑا بندر کئی واللہ واسعنانی اولا دے فراقی راو سن کے اولا دے فراق علم والا دسی مان دے مانا واللہ واسعنانی اولا دے فراقی راو سن کے اللہ بلنا مان دو نمزیاد کی واللہ واسعنانی اولا دے فراقی راو سن کے علم بویادات دے یا اللہ دے فراق علم والا اللہ دے شکر ہم والا داو سو نیسان دا اغمال چپاگی یعنی مطلب مال اولا گئی لیکن زبادنو کی بدل دیو بسی ہوئی یعنی مطلب نیسان دا مال دا بربادی دو نامخ کے خود مال دا زیادی دو نیسان ہوگا نا اس دا مال دا بربادی دو نیسان ذکر کئی چنا مال بس بربادی گی چتا کم خرچ کے اللہ دینا آکسان یون فیقون آموالا ہوں چی خرچ کے مال نقفر فی سبی اللہ پرار دا اللہ کے ثم ملا یتبعون بیا ورپسی نے کی ہاں دادا دام دا دی مخی مثال لکھا بربادی دو میں دے اور کسی آیت کے اللہ دینا دام دی مخی سر ہے یعنی دا وہ جی بیانے اصل کی دا خبر دے سرا یعنی دماغ بربادی دو وجوہات بیانے اصل کی کہ مال پس بربادی کی کچھ اللہ دینا آکسان یوں فیقون ہم والاوں چه خرچ کے مال نہ خرچی سے بھی اللہ بلا دا نہ کی ایندا نہ رضا دے بارے دے لے ثم مرا یذ بیون بیاور پسی نے کی بیاور پسی نے کی ما اعمال پسی ان فکو چه خرچ کرے دے ثم مرا یذ بیون بیاور پسی نے کی ما اعمال پسی ان فکو چه خرچ کرے سر پسی نے کی من زبادنا ولا ادا او نبدل دی من زبادنا یعنی مال اولا گئی چچا دے ور کی پاک خپل احسان زبادی چھ مال دل مال در کر پس ایسا میں کئی گنا زبادہ نہ کئی کوئی چھوڑ مال در دونا دقاو کھ پیسی میں در کھ مال میں در کھ کوئی چھ خیرات میں در کھ یا خرز میں در کھ میسا کوئی چھ خرز خونوں بارا لکا دا خیرات بطور صدا کی بطور چھوڑ کی بیا اور پسی نے کی اگر مال پسی چھ خرچ خرچ کر من زبادہ نہ ولا ادا او نہ بدل دی بدل دی دا چې مطلب چاله ور کی نو بیا او ته ویم رتی چرته ما ته چر دو نه خیر او کړو سکار کو کو کنه څه خدمت کو کو زمونږه وای شي نو هغه بدل دی ورته وای الله دینا کسان بل خلق کو دتی زبادہ نہ کی بل کو خلق کو دې زبادی چې نماز را ما ته خیر او کړا الله ته خیر وکړي دا الله درځه دا په اړه وکړي خدا اللہ نے غوار دخل کو نصیتا مکی اور دارنگی بدی ردی بکی ہوئی بعض اوقات جچا لے اور کی اللہ دے خبار اگر سڑے مجبور ہے کوئیشی جکم غیرتی اگر دے چاہنا ساخرین نا کوئیشی اور جگر مجبور ہے نوہا آگا بدی ردی تیری کی خوڑے کہ انزد آگا کو پکی یعنی کاغے واقع لی اگر غری نوزد آگا کو پکی آپ انہیں گناہگا خوڑے کہ انزد چاہ ورک اور زبادہ نے اپنا بدی ردی گناہگا خودے شو اللہ دینا مطلب پتی بہت سن مال مال بربادی لکھا اگر چکم سزا کا خیرات چتکے اللہ دینا کسان ان فیقون اموالوں چھوچ گئی مال نقل فی زبی اللہ پلار دا اللہ کی مطلب دا اللہ در ازار پارے لگے ثم اللہ یتبعون بیاور پسینے کی بھی ما آغا بیاور پسینے کی بھی ما آغا مال پسی ان فقو چی خرچ کرے دے من انز بادن والا اداؤن بادن دے لہم اجرم عند ربیم دے دا پارا جب دے بری درد دے دے خلق کو بری باندے ہو بھئی سم خلق کو لے ودے لے ونیخ کا ہے چھوڑا ٹھوڑ مانے ختم لیکن دا اللہ بری باندے دے دا اجر دے دے با اللہ داگی بردے ور کی کوشی زکت کو مان لگے تھی سبیل اللہ کرن دا اللہ در زائے لگے لہم اجنہم عند ربیم دے دا پارا جب دے دے عند ربیم بری درد دے ولا خوفنانیم اور نبی رب دی باندے درد دن کی وقت ولا هم يحزنون او نبدي غمر جي بي دي وقت پسي ولي شفا دالا الا ان اولياء الله يسلم يسك راضي و رسو جي باركي دالا دے اولياء دالا دے دوستانو يسو دالا دوشي دا د هغه د پاره قران کې الله ذکر سورۃ یونس دوش په تم آیت نمبر 62 الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبر دا دوستان د الله او خلق دي چې نه به یره په دې باندې راتل کې وخت او نه به دیلم جن جبیر جی او پسې نه ته وای ولا لو ما اجرهم عند ربهم دې د پاره دې د دې پرې تر دې چا دا چې ما له یو لګو اوس باندې نو په دې دې پسې نه وای ولا خوف علیهم او نه به یره په دې باندې راتل کې وخت ولا هم يحزنون او نه به دیلم جن جبیر جی او پسې قول معروف وینا خا دو قرآن و سنت دو بیان دو قرآن و سنت و مغفرت او بخنا پس دو بیان نا خیر و غرد من صدقت دا خیرات نا یدبعو ها ادا چور بسی چاگی بسی ادا بدر دی یو صدر خیرات دو کی صدقو کی مال خرچ کی او زیر بسی بدر دی ہوئی مددی مدینه بنتر ادا و چې دا کوشي دا غیره بنتر ادا دا چې دا الله د کتاب بیانو کې یی مطلب نور څه دیوس کې نه لکه مثال راځي مطلب ادا دی یعنی کوم مطلب مال نه لګي مال دیوس کې نشته یو څړې غریب دی دا اوس کې کیږي لیکن د دې اوس په دې کې کنه چې دا الله د کتاب یو آیت چا توخه دا غیره بیانو کې او بیا دغې نه بعد د الله نه بکنو غواړي چې الله ما ساده کتاب حق ادا نه کړې چې ما عبادت نه کا حق عبادت دې وشي د الله د کتاب بیان خو مطلب هر مت آیت مطلب اصل کې ده یو سړی مثال غریب دې داغه وسنه کیږي خیرات وشي اوږه غواړي لیکن وسی نه کی لیکن دا خو یو څه کیږي دا قران په قدر باندې روایت باندې خو ډېر خرچ نه راځي چې دا چا ته الله دې کتاب یو آیت وخه کوشي وینا خا وینا خا د قران او بیان د بیان د قران او سنت او مغفرۃ او بخنه پس د بیان نه یعنی بیان دیو کو د الله دې کتاب د پیغمبر د سنت او لاغي نه بعد د الله نه بخنه غواړي چې الله ما صاحب کتاب ها کدا نه شو د پیغمبر د سنت کسن بیان پکار ولا ما باغ سي نه کړي دا غره د من صدقه دي دا خیرات نه یت با وها چور بسی شری بس ادا بدل دي دا که څه معنا ده یو معنا دا سیندا قول معروف وینا خ فقیر تا و مغفرۃ او بقنه مختل وینا خو فقیر در زمانه که تو فقیر مثال بازی خلقیه نا چرا فقیر را چیسو دیو بواری وشی عجیتمنی او تو چرا معاف که دا وینا خدا او دارنگی اگا بخنا چی تو اگر تو چی بای معاف که وشی حالا کوئی گرا بای معاف پیرا زنلا دی ملشا وشی نو دا وینا خیرون ورا دا دا خیرات نه صدقینه یته بوها ادا چې ورڅی شي هغه پسې بدل دي باځه خلک کی فقیر ورټی بدل دي ورته سورنګ کی کوئی شي یا مطلب که سورنګ کی نو بدل دي ورته سورنګ یو هغه دي چې سړی فقیر ته وځي را معاف کا نو دا دا خیرات صدقینه به تر چې سړی لشن روپے فقیر لور کی او پسې بدل دي ورته وځي دا کوئی شي د دوه معنی دی عام معنا د خلکو کړه دا د غوانا د فقیر دای تر کومه دی معنا په دې نه دا وایي نه معنا په دې را ده ښه وکم دې کې په وره والله غنی حلیم اولاد به پروا یی سما د دې دښ کړي وشي والله غنی حلیم اولاد به پروا حلیم برداشت والا یا ایو الذین امنو او ایمان والو دا اوس نساد ذکر کوي د مال د بربادي دو خوشي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کتابو منلا مسله د انفاق چې مال بلغو لا دوم دینو صدقاتکم مگر بعد وې سره مال خیراتونه ساتو بالمن نی او زبادر باندې ول ادا او بدر دو یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کتابو منلا مسله د انفاق چې مال بلغو لا دوبدینو مبر بادوی صدقاتکم خیراتونه خپل بل منې فزبادنه باندې ول ادا او بدره دو کلذي ک ابطال الذي لا تبطلون تکې نه دي دا دې ته مورا کو ک ابطال الذي مبر باد وي مرنه خپل فزبادنه او بدره دو سره لکه څنګه کلذي پشان د بربادولو دا سړي ينفق مالو چې خرج کوي مال خپل ریا الناس د بار د خود نه خلکو ریاکاری کوي واځه خلک مال لري کنه لوی خیراتو کیږي مقصد یې څه چې خلکو یو پلان کړی لږ خیرات کړو خلکو دې خیر کنه خپل مال خیر خلکو ته او ایمان والو مو پر باد وي خیراتو نه خپل او زبادنی سره کو بد روز سره کله دی پر شان د بربادولو دا سړی ينفق مالو چې خرج کوي مال خپل ریا الناس د پاره د خودنې نه خلکو ولا يؤمن بخلق ذي خير کله به مطلب خلکو چې نسبته وي در بلاغه خیرات دی کو چې خو ولا مال له مالدار نه ولا يؤمن بالله او ایمان جوړي په الله باندې او ورځ رسو نه باندې یې مطلب دا ایمان په الله او اخرت سره یعنی دا الله درضا وکړو او نه د اخرت د پاره چې اخرت کې به الله دې راکړي او نه دا الله درضا وکړو چې الله خوشاله شي بلکه خلکو ته د خوځلې نه پاره وو او ایمان دې په الله باندې او ورځ رسو نه باندې مثال یې سره خبره فمثلو نصیفت د دې د خیرات خاص فمثلو نصیفت د کمثلی صفوان پر شان دا تبی دې صفوان تبی ته یعنی هغه غټا چې بالکل اواره باندې غټي دې دې دې کړه خو شي چې بالکل اواره د کسره چې لکه دې دغه واره نن غټي هغه دغه چې بیا څه چړې دی ری دا چړو واره یو په ماشين چې له کولی دا یو هغه غټه باندې ته ری اما هغه بالکل دا شاندې اواره غټي صفوان هغه پورتو کې د تبی وي هغه بالکل اواره غټي نصیفت دغه هیده ده ده مال ده خرچ کولو کمت علی صفانه پشان دارتا بیده علیه ترابن چپاگی باندی وی خاورا یعنی خاورا بی بردی اوارا گٹی او خاورا بی بردی فاصابو نورسی دیتا وابلون شیبادار باران شیبادار باران که دی دیوڑو کی لاکسر دی نشیبی او بارانو شیلک ساتو شو او سمیو غر کنساس جو ہو دی کیو بیا اغه د وښ په کوکې شی بدار باندې فمثلو نصیفت د دې د خیرات صفت د خیرات د مطلب کمثل صفوان په شان دا ته وي دی علیه تراب چې باغې باندې خاورا فاصابه وابل نور سیدیتا وابل شی بدار باندې چې باران دی شي فتركه نو پری دی نه لرا سول دا اچه بوچا اردو کی اچه بوچا ہوتے ہیں اردو کی ہوئی صفحہ سترہ سات سترہ پارسی کن دے اور یہ اردو کی اللہ چاند دے فَأَصَابَهُ نُغُرَ سِدِيَتَ شِبَدَار بَارَان مطلب شِبَدَار بَارَان بَارَا گَتَ بَانْدِوشِ اَوَارَ گَتَ چِکُنِي خَوْرَ بِبْرَتَئِ اور شِبَدَار بَارَان بِوشِ نَوَا گَتَ بِلْكُلْ صَفَا کی فَتَرَكَهُ سَلْدَا نُو پْرِدِ دِي لَرَا اَچَ بُوچَا یعنی صفا سوترا یعنی اگر گٹھا بلکل اگر باران پی دونہ تیزو شی چا گٹھا بلکل پاکر نمت در سشو دی مثال در در دا چچا مانو لگو دریاکاری در پارا نی دا اللہ در رضاو لگو نی دا خیرت در پارا چلنا ہے خیرت کہہ دیر باقی بلکہ دریاکاری مقصد اچھ خلق دیو خی کہ بلا غرب خیراتو کو بلا سرے ماندار نے بلا روپی دوسر کوشی رجل خیرات مثال دا سرے اگر تم کی باغت گٹ باندیا ہو اوارا گٹی باغی خاور پرتی و باران دو چھو بلکل صفائی یہ مطلب دے دو دو دا مال لگو دا سی یعنی دو دا مال او لگو خو لیکن دو تا با عجر ملاو نشی لبسنگ چی اگر گٹ پاک دشی دنا دو دوری نا چھو باران دوری دا کرنگی دو دا خیر دے دا عجر نمتق کشانتی محروم چھو بلکل صفا سوترا یعنی دو دو تا عدداغی عجر ملاو نشی یہ سب چاہا گٹا وارا شدہ کرنگ یہ دے دا خیرات دا سے بالکل لگا اگر دو دوری پیشاندے یہ دورت یہ وار بھی تھا مدر سے خیرات دور رشا کی سچ ختم رشا اڑوا جی رسوا گو تمیدہ مرشا مطلب ہی رو لا یک دیونا علا شین لاس به بد مشیالا شین پیس اجر باندې مما دا نه که زبو چی وکړ یل مطلب ایس اجر به ته ملاو نشي ورغوی کله لا وای چې دامان به لوګو چې الله باجرو ثواب را کینا نه لایق دینو نه لاس به بد نشي قاو قدرت دمانا لاس به بد نشي اعلی شین پیس اجر باندې مما دا نه که زبو چی وکړ اې دادو چې کوم خیرات وکړ ایس اجر به ته ملاو نشي کله دا مسوی چې الله به مال اجر ورکړي نه والله لا يهدي القوم الكافرين اولاد دوزی دوی قوم کافر ورته نه ترجمه کافر سره برابر کدا سره چې ما نبی را کاری کوي خلق ته په دنه کې دانا درزا نه لګي اخرت در باندې نه لګي اولاد دوزی دوی قوم کافرانو ته قوم سره الذين يكون مالهم داوس دا صحیح خیرات دغې نیسان ومثل الذين او شفتا كسان ينفقون اموالهم في خرجي مال نقل ابتغاء امر ذات الله دپاد طلب رضا الله دپاد لټول رضا الله ومثل الذين او شفتا كسان ينفقون اموالهم في خرجي مال نقل ابتغاء امر ذات الله دپاد لټول رضا الله دپاد طلب رضا الله چلا رضا شي مال لګي سره یو مقصد دا چې الله رضا شي د مال لګول مقصد هم دا دی خیرات او د وتر بیت من انفسین او د پاد خپل کوالی من انفسین نو پر ځانو چې په دین باندې لکشم او قران او سنت باندې تاسو پر به یعنی د مال لګول دو مقصد بیان کړ یو دا چې الله رضا شي د خیرات کول او د دا د مال ځکه لګو چې په دین باندې کړم دین شی دی قران او سنت د مال د لګول د خیرات کول مقصد بری دی چې الله رضا شي او دیم چې په دین باندې لکشم او شي مثال یو راه کما سړي جنتی په شان دار باغ دی دا چې لګ مال لګي دا الله د رضا او په دین باندې د مضبوطی یاد پالا مقصد دی دی چې په دین باندې لکشم الله توفیق راکړي چې په قران او سنت باندې لکشم نو زه د خیرات مثال وګورم کما تعالی جنتین پرشاد هغه باغ دی بیره بوتین چې په یو ډیرې باندې وی اوچت دی ډیرې پیډې لکه اوچت دی باندې اصحابها وا بیرون اور سی دی تا دی باغ تا وا بیرون شی بازار باران مخ دې ځاډه کې کما تعالی جنتین پرشاد هغه باغ دی چې ماری اولګو دا نادر زاد پارا او په دین باندې د کلو چې ځان په دین باندې زپ یک لکشم پښان دا غبار دی به رب دین په یو چپه یو ډېرې وی اوچت دی باندې مطلب اصحاب وا بیرون ور سي دي تشه برابران فاتت اوکلا نور کی او فاتت نور کی ات اوکلا میوه خپل دوی په دو چند ان باران په شی بدار اوشي چې باران په اوشي نو میوه ډبل ور کی اوشي ان مطلب زیاته فإلا ميوسبا پس ګول سي دي ته وا بیرون شي بازار باران انکه باران پیوم نشي چې پوچت دی باندې باغ دې کنه نو کبه دې باران اوم نشي فإلا ميوسبا پس ګول سي دي ته وا بیرون شي بازار باران پیوم نشي فتل فيكفيه تل نو کافي د دې لپاره خا تل پر خې دوي شبنم چوتو یو دکی فتل نو کافي د ورلا پر خا یعنی جو اوچت باغ چی پوچت دے باندی لگر یہ غنو کی مثال اب یہ باغ فائدہ ذکر کے ہو چیرا پوچت دے باندی باغ ہوئی تو کباران پیوشی نیو کو پائی کیوں پر اودری فائدہ داری رہا بھول کوئی گی فائدہ داری چوبا پر اودری گی کباران پر کیا سمروش تک اوپا تیلان دیو گئی چکمی ضرورت تھی اگر پٹے واقع لیو داگی نا سیوا اوپا لان دیو گئی جسی نا دارنګي ک باران پیوم نشي نو اوچت دې باندې پر خخ پریوزي نو هغه پر سموله کافی ده د میوه ورکو ک باران جوشي نو میوه زیات دی او ک باران ټول نشي پر خخ پکېږي دا یې سره ما هغه د پاره کافی ده ک باران په شان بل اوچت دې باندې چې باغ وي باغ باندې نور خلګي او نور سره میوه خکېږي اوش دارنګي د سپوږمۍ رڼا به خلګي هغه او میوه کې هغه خپل خاصیت پیدا کړي په خیر خوواله مثال چرسي وښه د پوچ دې باندې بابر داګي نشو غلاند شي کولای وښه او چې په خدای باندې لاندې په مثال جوړ کړي بداري نقصان سي یو کو جلواران په لږ حد زیاتو شنو په پټوري هغه وګلار شي ته هغه داګه جوړ دي تا دونی نو هغه دا خراب کی هغه جوړلې ولا او چې جدي روبو ورشي ته د حد زیاتې وای شي او بل نه دی نور اوس وګمه هغه لام په ځی خنه لګي چې په جوړ کړي نو داغا صحیح خیرات داغی مثال داغا اوچت دے دباغ دے چاگر باران تبوشی نمیوے زیاد چوکی داغا خبل حد نزیاد امیو کی دو جن دبانی لیکن چی باران کپیوں نشن آگا پرخ پیوں کوری گے پرخ ملکا فی ومثل اللہ دینم جبون اموالهم او صفت داغا کسانو چی خرچ کے مال نخبل ابتغاء امر ذات اللہ دباغ دلتول دنزاد اللہ و تثبیت امین انفسیم او دو باد اکلک والی دخ پلو زاننو پا دین باندی کما ساری جنتین پشان داغ باغ دے بی ربتین چی پا دی رکی باندی وی اصابہ مطلب پوچت زی باندی وی اصابہ وابنون ارسی دی باغ زوابنون شبادا باران فا آتت اکلہ نور کی میویخ پلی زعفین دو چند فا اللہم یوسی بہا پس کو انہ رسی دی تشبادا با وابنون شبادا باران دی باغ تا فتول نو کافی دور لپرخا والله مطلب پرخا ماندی اغا خپل اغا میوه کئی امیوه نپریدی او کلان دی مثال زمکا باندی مثال پاوارا کی نو کبا باران اونشی چی بارانی زمکای نو اغا میوه کی گی نیسر نبیا والله بی ما تا عملون بسیر او اللہ پا مایشی تاسوی کوئی دی دن کے دے ایا ود دو احدو کم دا اس بل مثال دا خیرات د بربادی دو چې پای کې اگر یا کاری وي او د الله درضا نه د اخرت د پاره نه کوئی شي دا غي بل مثال آیا و د یو مثال مخکې بیان ک دا غټي والا دا اوس بل مثال بیانې آیا و د احدکم آیا خوخه یو تنسا شنا ان تكون له جنته چې شي دې د یو باغ آیا و د احدکم ولې او بس ته مسل مسل او بکرا کړي کینه راضا آیا ود احدکم آیا خوخی او تنسا سنا ان تکون له جنت تشیدی ده ان تکون له تشیدی ده جنت یو باغ من نخیل اند کجرو و اعناب او د انګورو آیا ود احدکم آیا خوخی او تنسا سنا ان تکون له جنت تشیدی ده یو باغ من نخیل اند کجرو و اعناب او د انګورو تجری من تحت الانهار چې بای ګلان داغینه دا این داغینه ونه مطلب چې بای ګلان دونه داغینه الانهار ولی ان یو سره هر یو سن داسې غواړي چې داغه دی یو باغ وي کجورو وي د انګورو وي د بل څه چې بای کې ولی بیگی لهو فیها یې مطلب د اوبو کمی ورته نه لهو فیها دلی فیا په دیکھے من کل ثمرات د هر قسم میوونه یعنی هر قسم میوه پکی و سرا کوئی لہو دکا بازی خلقی زی یرکڑے و دارنگی مختلف چیزوں نے پکی کر لی لہو فیہا دلی فیہا پا دیکھے من کل ثمرات د هر قسم میوونه یعنی هر قسم میوه پک دی باغ کی ور سرا و اصابہو الکبرو او رسیدتا او رسید رئیدتا وشی یاد و اصابہو الکبرو او رسید تا بڑا والے یعنی مطلب دا دے چھو سڑے دے دا آغا باغی دا کجوری یا دا انگورو یا دا بلس پوشی او خم ازیدار میویم کئی یعنی خم ازیداری میوہ کئی خو لیکن دا سڑے بڑا شوی دے یا بڑا شی مطلب یعنی آغا باغ چکل دا میوہ اور کول وقت او رسی خواری پیو کی مطلب او سڑے دے مثال بلا روپے اگٹھی بار لاڑ شی اورا شی پوشی پاغی باندی انداد بار خپل عمر تیر کی سلوی پنزوس کال عمر پورے بیارا شی دلتا بیزان نظم کوالی پٹے مٹے او کی خیستہ مزیدار پاگی دا چی مثال پندش پک کال او لگی او دے دا اکی دا بڑاوالی عمر تو رسی پوشی دا عمر بڑاوالی تو رسی دا باغ چی دے اگا میوی ورکول تو رسی دا یعنی مطلب باغ مانی خواری اکڑا زی واغ است باغ او کر او بلا خواری بی اکڑا پا دے که دے پنگی رشتو بڑاوالی عمر تو رسی دا باغ میوی شور اکڑا چیز مطلب دے بدے نبدے میوی واخلی میوی تو رسی دا مطلب دارے چی مطلب دے میوی ورکول وقت تو رسی دا او سڑے بخبل بڑا دے اس و اصاب اولکی برو او رسی دا بڑاوالی و لہو دلیتن دعافا او د دې ماشومان دعافا بچي او د دې بچي دعافا کمزوري ماشومان مطلب دعافا ماشومان ها ولهو ذريه ذکا ماشوم وی کمزور ہے کنا او د دې بچي دعافا ماشومان کمزوري مطلب ماشوماني خبره بوډا شو بچي کمزوري ماشومان دي اغا غب باغ سنبالول نه شي او شي مطلب د دې د ټول عمر هغه جمع پونجی چې کوم د ګټلې وا د بچو د پاره وشي خپل کمزورې شو بچي ماشومان دي وشي او د دې د باغ ته تم د چر مطلب دا مال می ورا کی فاصابها اعصار نور سی دی باغ ته اعصار تیز باد اعصار تیز باد تیز هوا فاصابها نور سی دی باغ دا اعصارن تیز باد ہوا فیہ نارن پدی کیوی اور فیہ نارن پدی کیوی اور فاحترقت نو سوزی دی باغ لرا اوشی لکا ہوا تیز اولگی او پاگی کی دو اور اس پر غیر آوالو زی کیا اگا اور زیاد شی داگی نا اوشی او دارنگی اغا اور دی باغ تو رسی او باغ تو لسو دی اگر بازی زنگل کیوں گتی نہیں کرنا حالانکی خلق معمولی وانتی آسی اغا دا غزان تبل کی داکین زنگل تو لسو دی ہوا پیو لگی اغا تو زنگل لسو دی اندک کرنگی تیز باد راشی چی پائی کن اوری او اغا اور دا دی باغ تو رسی او رسی گی او اغا تو باغ دا دو سو دی نو دا آغا دا پندوس پیتو کالو چکم خواری وا آغا طول زائش طول بربادشم دا کرنگی یو سڑے مال اولا گئی خواریو کی پوش لیکن تی باخیر کی دا مقصد دای چی ریاکاریو کی دا اللہ در دای خرج نکی از بادر نو کی بد ردی وی نو دا کرنگی سن چی دا آغا سڑی باغ برباد شد دا کرنگی دا خیرات مثال لے چی دا بیس بیلاو نشی دا چریا کاریو کی خودنو کی خلقو تھا زبادنو کی بدر دی ہوئی دا کریں گے دد خیرات مثال لے دا جی مال اولا کے اور یا کاریو کی اور پسی کذالک ہم دا کریں گے یبین اللہ لکم الآیات کذالک ہم دا کریں گے بیان اللہ لکم ساز و پارا الآیات دلائل دا انفاق لعلکم تدفکرون آیت نمرا دلائل دا انفاق لعلکم تتفکرون خامخا جتا سو چکی دا اللہ پا کتاب کی سو چکی چی بھئی دا مال لگول او دا اللہ دا رضا دا پارا دیکی فائدہ دا او کنا ریاکاری کول او داغی پس بیاس بادن ابا در دکول اس رہ دیکی سو چکی مثل اللذین انفقون اموالهم صفت دا کسان انفقون اموالهم چی خرچ کے مال نخبل فی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کی کمثل حبتن پشان داغ دانے دے امبدت سبا سنابل چی زرغن کی وہ وگی فی کل سنبولتن پہر یو وگی کی میں ادو حب اصل دانی وی واللہ یو ضعیف لمن یشا او اللہ دو چند کی چاڑے جو گوشی واللہ واسع علیم او اللہ دے فراق علم والا یا اللہ فراقی لرسل کے بوئے ذات دے اللذین آکا سانیون فکون اموالاں چی خرچ کے مال نخبل فی سبیل اللہ پڑا دا اللہ کے ثم لا یتبعون بیا اور پسینے کی ماغ مال پسی انفقو چی خرچ کر خرچ کرے رے من انس بادن والا اداو نبادی ردی لہم اجرہم عند ربیم دید پارا اجر ددی دے پنیز درب ددی ولا خوفن علیم او نبیر پدی باندی دراتون کی وقت ولا هم یحزنون او نبادی غمجن چی تیر چی وقت پسی قول مارو وینا خا د بیان د قران او سنت او مغفرت او بخنا پس د بیان خیر ور ادا مم صدقه دین دا خیرات نه بوا ادا چې ور بسې شګي پسې بد نه دی یا وینا خ فقیر دا او مغفرت او بخنا او تر دا نه چې وینا خ فقیر دوه چې وای په دې کمانه چې وای پرو موټه شه دې ما مهنت نه دوری کوا او دا الله نه بخنا غواړ دا د پاره چې الله چې دې څه ثواب وکړي دا ور دا مين څه دا کتين دا خیرات نه یت باوا ادا سربسی چاري بسی بدر دي چې ټول سوام کې یا سوام نه چې وبدر دي ور بسوي والله غني ونحلي اولاد به بربا به بوا بدا شوالا يا ايو الذين امنوا او ایمان والو چې تاسو ومنه نه مسد د انفاق لا تبتلو چې مال بلغو مبر باد او صدقات کو خیراتنا خپل بل من نه او بس باد نه باندې ور ادا کو بدر دو کلذي پشان می برباد وي پشان د برباد اور زال سړیو کې کومالو چې خشکي مال خپل ریا الناس د باد او د نه خلقو ولا يقن بالله او ایمان دروي بالله باندې او قرن درست نه باندې فمثلو صفات د در خیرات فمثلی صفوان پشان دا تبي دي عليه تبي او استاد محترم فرمایي او جو قرآن رحم الله به ذکر کول چې دا عربی کې د غټ شل نمونه دي دغه په مختو کې مختلف دي ګره مثال غټ دا خښتا وږي دارنګي تبای شو یا کانې شو مثال مختلف یوسو نمونه مو یا د بینځه به یا بلس عربی کې وي شل نمونه دي د کانې د غټې په مختلف لحاظ سره دغه ګره مثال باندې د غټه وي باندې د خښته وي باندې د کانې وي په بدی له هغه سره عربی کې د غټ د کانو د ریشن نمونه دي کوم الفاظ دي ولا مختلف مز په مثلو او جفت د خیرات په شان دا ته وي دی علی تراب چې باندې باندې وي خورا فاصاب وابل نور سیدیتا وابل شي بدار باران فتر کو صلی الله نو پری دې لاره چې پوچا یني صفه سوتره لا يقدرون على شيء لا بيبد نشي بيس اگر باندې مما دانا کا سبو چې وي پر والله لا يهد القوم كل نمرات اگر خرچ خرچ دي والله لا يهد القوم الكافرين او لا دوبين نو به کو کافر هم لا او مثل الذين وصف دا كسانو ان کے بنا والا ان چې خرچ مال نه پړ ایک دغه امر ذات الله د پاد رټوړو در زادان لا او ذبی دم انفسهم او د پاد دغه کوالي د خپل ځانو سدي باندې پما سدي جنتی پشان دا باغ دې بیرب وتین چپ یو ډېرې باندې وی اصحاب وابلون اور سیدی تشه بدار باران فادت اوکل هادی فین نور کی می وی خپل دې فین دو چند فایلم یوسف پس کون نه سیدی تا دې باغ تا وابلون شه بدار باران فتل نو کافی ور لپرخه والله بما تعملون بشیر او الله په ما شتا څه کوي دې دن کې دې ایا ود احدکم ایا خوخی یو تنسا سنا ان تکون له جنتون چیشی دی دده یو باغ یا وی دی دده یو باغ من نخین ده کجرو و آنا بینو ده انگرو تا جی من دحتی الانهار چی بایی گلان دی دون داغی نوالی لهو من لهو فیا دلی فیا پدی دلوی پدی که من کلی سمرا دار کس نمیون و اصابه الکبرو او رسیدت بوداوالی یا رسیدت بوداوالی و لهو دریتون دعفا اور سیدی ته بډاواله مطلب دې بډای بډاشي د باغ میوه ورکول پر دې بډا شوی دی اوس ولهو ذریه ضعفا او د دې واړ بچی ضعفا ما شومان فاصا بها نور سیدی باغ تا اعصار تیز باد فيه نار بدی کی وی اور فاحترقت نو سوزی دې باغ لرا هم دا کننګ چې چا مال خرج کو د الله رضای خرج نک ریاکاری او پلس باد نه بد ردی وی د دې اخرات هم دلته څه فائدہ ورنکي اګه څنګه چې هغه سوري خواري وکړه مهنت وکړه دم خواري وکړه مال یې لګاو کنه خرچ وکړه نیت یې دا چې مال به الله جوړا کړي لیکن څنګه چې هغه ته څه فائدہ ملاو نه شو دا هغه باغ نه دا کرنګي ته بده دې خیرات هیڅ فائدہ ملاو نه شو کذالکم دا کرنګي یبین الله لکم الایات بیان الله صاحب پر دلایل د انفاق د مال لګولو لعلکم تفکرون هم غای تاسو سوچ کوي چیرا سوچو کہ بدی کی دالا پا کتاب کی سوچو کہ چھوئی مال لگول کوئی شئی پا کمیو کی فائدہ دا چیدہ اللہ در رضائی او کنا دریا کاری د پاره هغه ما چې پای په بادنه او شپه دې دې شپایږي هغه ما لګول خدي او کنا چې بادنه بدره دې پسونه ویني